Втім, Ручко стає та озирається і числить людей. Є всі. Часом дика коза шульне. Лис порох у порошницях зачує і в густих хвилях торішньої трави жовтою блискавкою мигне. Видра хлюпочеться в річці. Їдуть. Так їм третій день у дорозі минає. Першого на московський під'їзд попали. Москалі непроханими гістьми, Мручко хазяїном був. Випросив їх. На другий світ пішли. А незабаром по них мало з татарами не щепився. Та, дякуючи добрим очам, зарані у трави увильнув і там до ночі зі своїм відділом просидів. Ніч була тиха і хоч не зоряна, але й не темна. Так тоді добрий шмат дороги без перешкоди за собою лишили, бо Мручко в ті сторони знав, як свій карман. Знав, де і чий зимівник у степу потопає, де і який бурдюг у балці приютився, де і який омшаник з потайником безпечним серед високих трав дрімає, і хіба тільки живішим жужжанням бджіл знати про себе дає. Поступали туди, щоб відпочити, теплою стравою поживитися та розпитати людей, чи безпечно їхати далі. Але, на жаль, людей зустрічали мало. Порозбігалися вони по лісах, ярах та по островах річних, спасаючи життя й добро. А в зимівниках та бурдюгах сиділи хіба столітні діди, здебільшого колишні запорожці, що то і перше нікого не боялися, а тепер тим паче, бо віджили своє. «На цім світі жити, тільки гріха набиратися», – казали. Попадалися й домівки, в яких навіть собаки не лишилося. Двері розтвором стояли. На кабиці ще й теплий жар під попелом жеврів. Роздуй, наложи хворосту сухої тирси, таволги чи чого там, звари коропа, осетра чи пестрюгу, якою зловити неважко, або ужари зайця чи дике порося, яке по дорозі устрелиш. А тоді хрестик з дерева вистружи, або з соломини склети, на стіл постав і далі з Богом їдь. Така вже поведенція у тих запорозьких землях була. Бо наближалися оце до Переволочні, а Тая вважалася вже городом запорозьким. Тут і полковник з рамені Січі сидів, хоч до Січі ще геть не близько було. А полковником був Нестулей, козак хоробрий, хвабрий, як козаки казали, що сидюхів і гніздюхів недолюблював, а зате привілля над усьо в життю своїм цінив. «От щоб ми до Переволочні докотили, – говорив Мручко до Мировича, – а там хай Нестулей журиться нами, це вже його діло зв'язок з Січею тримати». «Але ж, батьку, – відповів Мирович, – зачуваємо, що Нестулей за царем руку тягне». «Можливо. Так він козак і запорожець, значиться, куди Кошовий піде, туди і Нестулей попрямує, а Кошовим – Гордієнко». Нестулей привітав гетьманських послів з усіми належними почестями. Але сам здержливо тримався. Ні соб, ні цабе, ні гайта, ні віста. Навіть перед Мручком душі своєї не розкрив. Нарікав тільки, що часи вельми важкі, що 10 разів треба зміряти, за який раз відріжеш. Переволочня – один з найкращих, коли не найкращий перевіз через Дніпро. Тут суден стільки, що й 3 тисячі людей можна переправити на раз. Знають про це і наші, і москалі. Якщо до цього прийде, усякий схоче Переволочню до своїх рук прибрати. А все ж таки буде воно, як січове братство рішить і як Кошовий прикаже. Щоб тільки Бог їм добру гадку післав. Взяв 500 своїх людей і пустився супроводжувати послів, знаючи, що й запорожці їм назустріч вийдуть, так тоді і зустрінуться десь у дорозі. Сталося воно скорше, ніж собі гадали. Зашуміли трави, замайоріли на виднокрузі, надбігли гонці розсильні радісну вість, що запорожці йдуть. Гетьманські посли зраділи. «Випередили нас», – промовив вдоволено Мокієвський. «Пошанували», – додав від себе старий суддя Чуйкевич. «Розуміються на речі», – похвалився чоловіків Мирович. А Мручко тільки головою похитав. «Гордієнкові Україну рятувати спішно, от що!» І не втерпів, почвалав добрим гостям назустріч. Праворуч гудів Дніпро. Він тут на кілька рукавів роздирався, бо не міг усього багатства води в одному руслі помістити. Ліворуч, як море, хвилювалася торішня трава, буйна й висока, що коням тільки голови видно. З полудня на північ і зі сходу на захід щораз густіше лиси й дикі кози шульгають, зайці скачуть, чорна птиця хмарами небо вкриває. Видно, військо надходить. Коли б Дніпро не гудів так грізно, а на шляху просохло весняне болото, то, може б, чути було тупіт кінських копит, туркіт гармат і веселу запорозьку пісню. А так, тим шляхом тільки струя якась різноцвітна і мерехтлива, що раз то ближче підкочується, тільки збруя в сонячнім сяєві мехтить. Мручкові серце щораз голосніше б'ється, щораз жвавіше торкає острогами коня, бо спішно йому. Ось і вони. Попереду людей десятків п'ять музиканти. На ваганах, на ріллях, на цимбалах, на сопілках, на скрипках, на кобзах і суремках. На чим попало, на тім і грають. Але як? Може, їх ніхто і не вчив. Може, лише деякий Ірмолой прочитати знає, а кращого оркестру не треба. Грають і співають, аж трава у вихиляси йде. Аж на небі весняні хмарки танцюють. За музикантами чотирьох курінних атаманів і кошовий Гордієнко між ними. Коні під ними, як ляльки. Люди і коні прибрані чепурно. Одіж з тонкого сукна, різноцвітна, з шовковими шнурками, зі срібними і золоченими гудзиками. Шапки зі смушевими околицями і оксамитовими днами. Пояси золотом перетикані, на них гаплички для пістолів, для люльок і кінжалів. Шаблі щонайвибагливіші. За ними товариство запорозьке трьома лавами пре, у кожній душ 300 і при кожній гармат 3. А там ще й табор надтягає. Бойові знадоби, харчі й питво везуть, щоб своїм людям тягарем не бути, бо знають, які тепер часи. Мручко перед музикантами конем повернув, став і поклонився кошовому. Аж тут чує грим, грим, з пістолів і з самопалів лущать. «Здоров був, сотнику!» – гукають. Дивиться й очам своїм не вірить. «Вони! Їй-богу, вони! Товариші, з котрими не бачився півкопи літ! Бог знає, де вони бували, у яких краях, у яких неволях пробували, а тепер знов, як ті вірли бурі, назустріч знялися. Вусаті чуприндарі, аж глянути любо. Деякий і старітися не хоче. Селедця і вус почорнів, селедець поза вуха пустив». Вус на плечі закинув. І що йому біда? «Мручку, серце! Микито, голубе!» І руки собі стискають, аж кості тріщать. Потягли його між себе, їдуть і розпитують. А Мручко зараз і до речі. «У великій потребі наша Україна мати, у такій, як може ніколи не бувала. Невже ж і за Дорошенка ні? Бо тепер, як побідить цар, то тут тобі й капець. Гетьманщину скасує, січ збурить, народ наш вимордує, скрізь Москву та німців насадить, навіть згадати про нас не буде кому. А не діжде він того, гаспид лукавий. Чому б то йому не діждати, коли ми самі у тому каїнському ділі за помічників стаємо? Про носа й галагана не кажу, це випортки пекольні, але хто б про Скоропада й апостола гадав?» І розказував про останні події, не вибілюючи нікого. Ось до чого воно дійшло. Прискринили нас, що й дихнути важко. Його милість, пан полковник Нос, провіант для москалів з нашого народу лупить і в прилуки везе. Апостол на наші вози нападає, а Скоропад на тилах нам став, щоб від союзників відтяти, і не дай Боже потреби рейтеруватися не дасть. Прямо пропадай, Україно. Слухали і зубами скреготали. «А гетьман що?» – питалися Мручка. «Кажи нам, як товариш». «Як на сповіді кажу, гетьман нашої справи боронить». «Доволі, будь спокійний, Мручку, з гетьманом підемо». «Невже ж? В очі нам плюнь, як відступимо його, заки він Україну відступить». На тому й перервали розмову. Бо заграли сурми, загарчали бубни, загули тулумбаси і сотні різноцвітних козацьких шапок, як птахи, полетіли вгору. 500 Нестулеєвого полку вітали 10 Запорозького братства під проводом славного кошового Гордієнка. Запорожці в переволочню не вступали. Під городом, на Майдані, на якому, звичайно, відбувалися торги, розтаборилися. Майдан возами обвели, віз біля возу, дишлі вверх, вози ще й ретязями позв'язували докупи, і для всякого випадку рівчак кругом заввишки хлопа прорили. Тільки воріт двоє обставили, а на них, гляди, вже й вартові стоять. Гордієнко товариство в поході таки дуже гостро тримав. «Не в гості ми в Переволочню прийшли, а на важну раду», – казав. Але за Китая нарада відбулася, кругом табору, як із-під землі, виріс базар. Переволочанські купці порозкладали свої столи, а на них всякого краму до несхочу, особливо ж рукодії, якої на Січі не дістати. А як і є, бо на Січі всячину виробляли, так не така. І пояси, і шапки, і збруя на коня, і чепелі, і сорочки. Чого тобі треба? Купуй. Жидкі крамарі, хоч здавалося б, на сам вид запорожців від страху подохнуть, але що ти порадиш? Кортить? Десь він біля міщанина, що йому гроші винен, за його спиною примістився і кланяється. Ярмарку по 10 разів знімає, і крам свій попід небеса хвалить. Такої, мовляв, шапки, і з такою околицею його милість пан козак навіть у Києві не куплять. То від самого первішого кушніра найправдивіша соболева шкурка. Тільки збруї іроди не продають, бо бояться, щоб не вистрілила. З обозу на базар вартові запорожців куренями пускають, а курені по шапках пізнати. Який курінь, така й шапка.